เวลาของเราได้ล่วงเลยมานานในช่วงนี้ก็เกือบจะเย็นวันนี้เป็นวันพระวันแปดค่ำการเข้าพรรษาของเราก็จวนจะครึ่งเหลืออีกวันพระเดียวนี่มันรวดเร็วอย่างนี้ในเวลาที่เราจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงก่อนหน้านี้เราได้ร่วมกันฝึกฝนอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนามาเมื่อจิตใจสงบรำงับเยือกเย็นพอสมควรก็สมควรที่จะได้ยินได้ฟังหลักธรรมเพื่อจะให้มันเกิดอาการซึมซาบอาบรสสู่จิตสู่ใจนี่เป็นลักษณะในการพัฒนาการทางจิตมันกับเราจะปลูกต้นไม้ทำเตรียมดินเตรียมพื้นที่พวกวัชพืชอื่นๆขจัดออกไปแล้วก็ขุดดินดีๆแล้วก็ปลูกพืชที่เราปรารถนาลงไปเหมือนกันเราต้องการจะทำให้จิตใจเราให้ชีวิตเราดีงามขึ้นเราก็เลยเข้ามาวัดมาจำศีลสำหรับญาติโยมสำหรับพระสงฆ์ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าศีลเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเมื่อเรามีศีลดีงามนั่นก็คือการขจัดบาปกรรมป้องกันการกระทำที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองผู้อื่นอันจะสะท้อนสู่การดำรงอยู่แห่งชีวิตให้เกิดความทุกข์หลังจากนั้นก็มาจัดการกับจิตให้มันสงบให้มันระงับให้มันพร้อมที่จะงอกงามขึ้นซึ่งคุณงามความดีเราก็เลยได้มาทำจิตให้มันเป็นสมาธินั่งสมาธิกันฝึกฝนกันเมื่อจิตมันสงบดีงามพอสมควรแล้วแม้ไม่ได้ยินได้ฟังมันเองมันก็จะพูดให้ตนเองฟังจิตนี้นะถ้าหากว่าผู้ใดสามารถระลึกชาติของตนเองในที่เกิดมาเนี่ยหลายแสนชาติหลายโกฏกลับมาเนี่ยระลึกได้มาก็จะเห็นว่าเราเนี่ยได้ทำชั่วมาก็มากได้ทำดีมาก็มากไม่มีผู้ใดเลยที่เกิดมาไม่เคยได้กระทำอะไรชั่วช้าลามกไม่มีผู้ใดเลยที่เกิดมาแล้วจะดีมาตลอดมันเป็นธรรมชาติของชีวิตที่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งเมื่อยังมีอวิชชาอยู่เป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันอยู่ชีวิตจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราทำจิตใจของเราให้มันสงบลงสงบลงเนี่ยไม่ต้องเพียงระลึกชาติหนหลังไปชาติก่อนเพียงแต่ชาตินี้มันจะเริ่มจำอะไรขึ้นมาจำเรื่องราวของเก่าขึ้นมาแต่ก่อนที่มันจะย้อนหลังไปจดจำเอาสัญญาต่างๆมันจะฟุ้งจะคิดมากไปข้างหน้าจะวุ่นวายตรงนี้เองที่เราจะต้องใช้ความอดทนมันจึงมีคำว่าขันติปรมังตโปติติขาครั้งแรกนั่นนะครั้งแรกเราสวดบทแรกบอกว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงการกระทำความดีทุกประการการชำระจิตของตนให้เขารอบทั้งสามอันนั้นเป็นหลักใหญ่เป็นหลักคำสอนโดยทั่วไปที่ขมวดปมลงมาในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าของเราองค์นี้ก็ดีองค์ก่อนๆที่เคยมีมาในโลกนี้ในโลกอื่นก็ดีคำสอนของท่านมีเพียงเท่านี้จะมีอีกในอนาคตในโลกลูกนี้หรือในโลกอื่นก็จะมีเพียงเท่านี้คำสอนจะเหมือนกันอย่างนี้คำสอนเหล่านี้เมื่อหมด ยุคหมดสมัยหมดคนเข้าอกเข้าใจก็เหมือนมันหมดไปเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาองค์หนึ่งก็จะนำคำสั่งสอนเหล่านี้มาเปิดเผยมาสั่งมาสอนละชั่วกระทำดีชำระจิตให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์สามอันนี้เป็นหลักใหญ่ไม่ว่าเราจะเรียนพระไตรปิฎกจนหมด 21,926 หน้าทั้งหมด45เล่มมันก็อยู่ในสามหลักนี้คือละชั่วทำดีชำระจิตให้ผ่องใสทีนี้ช่วงหลังมาคาถาหลังๆมาขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาบัณฑิตผู้รู้พระพุทธเจ้าทั้งหลายใช้คำว่าทั้งหลายคือที่เคยมีมาแล้วก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีจะมีอีกก็ดีกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมอันเลิศคือเป้าหมายสูงสุดในการวิวัฒนาการของชีวิตของเราเนี่ยต้องไปให้ถึงนิพพานหลังจากนั้นก็ขยายข้อปฏิบัติอันเป็นแนวทางไปการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสำรวมในปาฏิโมกข์สำรวมในปาฏิโมกข์ก็สำรวมในข้อห้ามมันเป็นศีลหลังจากนั้นก็มีอีกว่าการไม่กำจัดสัตว์อื่นการไม่ทำสัตว์อื่นให้ลำบากให้เดือดร้อนนั้นเป็นวิสัยเป็นชีวิตของสมณะของนักบวชเราจะเห็นได้ว่าช่วงหลังนี้ท่านเน้นแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักบวชบรรพชิตสมณะทั้งหมดเนี่ยนักบวชทั้งหลายจะต้องดำเนินตามนี้เพื่อจะให้เดินทางเร็วขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางของวิวัฒนาการแห่งชีวิตคือพระนิพพานชีวิตไปถึงตรงนั้นก็จะถึงที่สุดแห่งกระแสของวิญญาณของเราเนี่ยมันเป็นกระแสเหมือนสายน้ำวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณจะไหลเรื่อยไปต่ำบ้างสูงบ้างไหลไปตามกระแสจนกว่าจะไปถึงจุดหนึ่งวิญญาณจะเปลี่ยนกระแสพวกเราได้ไหลเวียนมาเนี่ยนับไม่ถ้วนไหลขึ้นไปเบื้องสูงเทวโลกถึงเทวดาบางท่านอาจจะไหลสูงขึ้นไปถึงพรหมโลกเมื่อไปถึงพรหมโลกแล้วมันไม่สดกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ไหลไปสู่เส้นทางที่จะมันไปถึงทางที่มันจะหลุดพ้นมันก็ไหลเวียนกลับขึ้นมาไหลเวียนกลับขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าผู้ใดได้ไหลเวียนขึ้นสู่เบื้องสูงระดับถึงพรหมโลกแล้วมันเสื่อมไปมันไหลเวียนกลับลงมามันก็จะมาค้างอยู่ตรงกระแสส่วนกลางเรียกว่าวัฏสงสารตอนกลางๆมัชฌิมวัฏสงสารระหว่างมนุษย์และเทวดาเราจะเห็นได้ว่าบางคนยังหนุ่มยังสาวแม้จะเกิดมาในยุคที่โลกรุนแรงด้วยสิ่งที่เป็นอันตรายแก่การดำรงอยู่แห่งชีวิตพรหมจรรย์แต่บุคคลเหล่านั้นก็มีจิตใจใฝ่ที่จะบวชที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมมีอยู่ไม่ขาดในโลกนี้แม้โลกจะว่างไปจากพระพุทธเจ้าแต่ก็จะมีพวกปัจเจกกับพุทธเจ้าไม่สามารถสอนผู้ใดได้แต่ก็สามารถเอาตัวรอดตัดสรุปไปได้นั่นก็เป็นการไหลเวียนของกระแสวิญญาณเองแบบหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกชื่อว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณกระแสแห่งตัวรู้เนี่ยพอเวลาเราตายไปปั๊บมันก็ไปต่อปฏิสนธิ ใช้คำว่าปฏิสนธิปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อกันเข้าไปอีกสู่กระแสใหม่ไหลไปอีก Linking Conscious เพราะฝรั่งเขาใช้คำนี้มันเหมาะมันเห็นรูปร่างชัด Linking แปลว่ารีแปลว่าอีก Ring แปลว่าต่อกันอีก Conscious กระแสวิญญาณเนี่ยต่ออีกอะไรไปอีกอันนี้พอเรามาบวชเนี่ยเราจะพัฒนาวิญญาณบางทีในทางพุทธศาสนาท่านใช้คำว่าภาวิตะปัญญาเราจะเห็นได้ว่าจะมีคำว่าภาวิตะนี่ตรงกับคำว่าพัฒนาภาษาฝรั่งใช้คำว่า development หรือมองเป็นรูปร่างก็ใช้คำว่า training wisdomเทรนนิ่งนั่นก็คือพัฒนาตัวปัญญาตัวผู้รู้เฉยๆให้ผู้รู้นี่หลุดออกไปหลุดออกไปจากที่ตั้งที่เรียกว่าวิญญาณทิฏฐิคือความรู้เกี่ยวกับรู้อะไรแล้วเข้าไปยึดมั่นไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นตรงนั้นกระแสไม่ขาดการที่เราออกมาบวชเราจะเห็นแนวทางในการพัฒนาจิตพัฒนาวิญญาณให้สูงให้ไหลสูงขึ้นสู่กระแสใหม่ที่จะเปลี่ยนทางเมื่อใดจิตใจเราไหลไปพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งระดับที่หลุดพ้นมาจากเสียงร้อยรัดส่วนที่หยาบระดับหนึ่งพอหายใจได้จะมีกำลังส่งต่อไปอีกคือระดับโสดาบันโสดาบันในชื่อมันบอกชัดว่าโสดามาจากภาษาบาลีว่าโสตะแปลว่ากระแสอาปันนะเข้าถึงโสตะกับอาปันนะเนี่ยพอมาต่อกันเข้าปั๊บสนธิคือต่อกันเข้าสามารถเชื่อมกันเข้าก็จะได้คำว่าโสตาปันนะภาษาบาลีนะพอออกเสียงภาษาไทยว่าโสดาบันโสตะแปลว่ากระแสอาปันนะเข้าถึงโสตาปันนะก็แปลว่าเข้าถึงกระแสอะไรเมื่อก่อนเราก็มีกระแสแต่ก่อนนั้นมันเป็นกระแสแห่งวัฏฏะกระแสที่ยังจะต้องไหลเวียนอย่างเชี่ยวกรากเลยไม่มีที่สิ้นสุดเป็นกระแสวิญญาณที่ไหลไปตามอำนาจกิเลสตัณหาจึงเรียกว่าวิญญาณโสตังทีนี้พอเข้ามาถึงจุดนี้ใช้คำว่าโสตาปันนาโสตาอาปันนาแปลว่าเข้าถึงกระแสอะไรบางทีท่านก็ใช้คำว่าเข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานกระแสแห่งพระนิพพานทีนี้ถ้าพูดถึงกระแสแห่งพระนิพพานเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกอ้างว้างโหงเหวงคือคนเราเนี่ยมันยังเสียดายมันยังอยากเกิดมันยังไม่อยากตายมันยังอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เปลี่ยนคำนี้ใหม่จะน่ารักขึ้นอีกกระแสแห่งความดับทุกข์ดีไหมอันนี้ฝากพระสงฆ์องค์เก่าที่ไปเที่ยวแสดงธรรมก็เหมือนกันนะถ้าจะพูดว่ากระแสนิพพานคนสมัยใหม่อาจจะสั่นหัวว่าไปอยากได้เว้ยนิพพานว่าว่ามีโลกมีผัวมีเมียบาดเนี่ยว่าเป็นตะมวนคนไปอยากได้เปลี่ยนชื่อมันใหม่เสียให้เห็นภาพพอดว่ากระแสแห่งความดับทุกข์เพราะเข้าถึงกระแสแห่งโสดาบันนี้ก็เหมือนกับวิญญาณที่เคยไหลไปตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาที่จะตายแล้วเกิดแล้วตายอะไรไปเมื่อถึงนี้กระแสได้เปลี่ยนทางมาถึงตรงนี้มันจะไม่ไหลไปนู่นมันจะไหลมาข้างๆตรงนี้มาสู่กระแสที่จะไหลไปทางใหม่ท่านจึงใช้คำว่าโสตาปันนะเข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานปฐมมทัศน์แห่งพระนิพพานบางทีก็ใช้คำว่าสะพานที่จะทอดไปสู่พระนิพพาน ทีนี้อยากจะให้เห็นภาพพดขึ้นมาอีกเมื่อจิตใจไหลเวียนมาถึงกระแสแห่งโสดาบันเนี่ยนะท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มันเอ็นเอ็นมันเนื่องบานเท่าว่าต้นไม้เนื่องเมื่อรากมันขาดมันจะล้มไปทิศทางให้มันเอ็นฉันใดผู้เข้าถึงกระแสแห่งโสดาบันเนี่ยก็น้อมไปสู่พระนิพพานมันไปของมันเองยังไงก็ไม่กลับมายังไงก็ไม่กลับมาบางทีท่านก็เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาสารพัวจิระวดีมหิแม่น้ำเหล่านี้ไม่ไหลย้อนคืนสู่เทือกเขาหิมาลัยแม่น้ำเหล่านี้จะไหลลงสู่มหาสมุทรชั้นใดผู้เข้าถึงกระแสโซดาบันจะไม่ไหลย้อนคืนสู่กระแสแห่งวัฏฏสงสารนะเตภวังอัฏฐมมาทิยันติจะเกิดคืนมาอีกก็ไม่เกินครั้งที่8ไม่ถึง8อัฏฐมมาทิยันติไม่ถึงครั้งที่8จะตายเกิดตายกระแสแห่งวิญญาณจะไหลไปย้อนอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่ตกต่ำจะไหลสูงขึ้นไปเรื่อยจึงบอกว่าวิญญาณนี้ไปวิเศษจิตนี้ไปพิเศษจิตนี้ไปสูงไม่ไปต่ำท่านเปรียบวัฏสงสารเหมือนห้วงน้ำร่างกายเปรียบเหมือนตุ่มเหมือนหม้อจิตระดับโสดาบันเปรียบเหมือนน้ำมันที่อยู่ในตุ่มในหม้อเมื่อผู้คนทุบหม้อแตกอยู่ในท่ามกลางห้วงน้ำเศษกระเบื้องเศษหม้อจะจมลงแต่น้ำมันจะไม่จมไปกับกระเบื้องไม่จมไปกับหม้อจะลอยอยู่เหนือน้ำอโทคามีวิเศษคามีจะไปสูงไปพิเศษคือไม่จมถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมมาถึงจุดนี้วัดได้จิตใจจะไม่ตกต่ำจะอยู่ในสภาพใดก็ตามถ้าเป็นโยมเป็นคารวาสมีโอกาสทำผิดด้วยอำนาจแห่งกิเลสอย่างใหญ่หลวงผิดลูกผิดผัวผิดเมียจะทำไม่ได้จะมีผัวเดียวเมียเดียวจะรักกันมากจะเป็นความรักอมตะในสมัยพุทธกาลตระกูลใดที่เข้าถึงโสดาบันอย่างนกุระมารดานกุระปิดาพระพุทธเจ้าสรรเสริญสองผัวเมียเนี่ยเข้าถึงโสดาบันเวลาผัวจะตายเมียนั่งแสดงธรรมให้ผัวฟังเมียนั่งแสดงธรรมให้ผัวฟังอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างๆผัวได้ฟังธรรมจากเมียบรรลุสกิทาคามีในขณะนั้นนะได้ฟังธรรมจากเมียนะแล้วก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเพราะว่านกุละมารดานี้ธรรมวินัยเยโอคทัปปตาอย่างเข้าแล้วสู่ธรรมวินัยคำว่าอย่างเข้าแล้วสู่ธรรมวินัยก็หมายความว่าเข้าถึงศาสนาถ้าผู้ใดยังไม่ถึงระดับโสดาบันนี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในศาสนายังเป็นคนนอกศาสนาเหมือนจะนอนอยู่ในวัดเมื่อจะบวชตั้งแต่น้อยจนเฒ่าจนแก่ตายยังไม่ถึงระดับนี้ก็ถือว่ายังอยู่นอกศาสนาท่านใช้คำว่าพระหิโรปุถุชนะปักโขทิโตวะธามิพายฮีโร่แปลว่าภายนอกปุถุชนะปักโขเป็นฝักฝ่ายแห่งปุถุชนอยู่ภายทิโตตั้งอยู่ภายนอกวะธามิเรากล่าวว่าเป็นบุคคลฝักฝ่ายปุถุชนซึ่งตั้งอยู่ภายนอกแห่งศาสนานี้เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าป ัญหาบ้านเมืองปัญหาที่เราได้ยินอยู่ทุกวันเนี่ย ก็จะเห็นได้ชัดว่าเรายังอยู่ภายนอกศาสนาผู้คนทั้งหลายแม้จะเลื่อมใสแม้จะทำบุญหมดเงินเป็น10ล้านเป็น100ล้านด้วยความร่ำรวยนั้นก็ยังชื่อว่าอยู่นอกศาสนาพร้อมที่จะร่วงหล่นจากศาสนาถ้ามีกระแสทางโลกกระทำอันใหญ่หลวงมาพัดผ่านจิตใจก็จะไหลออกไปแต่ผู้ใดจะยากไร้ขาดแคลนหาเช้ากินค่ำอยู่ก็ตามจิตใจเข้าถึงกระแสอันนี้มั่นคงในพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยอยู่เป็นที่พึ่งเป็นเบื้องหน้าพึ่งพระรัตนตรัยจริงๆแล้วก็มีศีลเป็นอัตโนมัติใช้คำว่าอัตโนมัติเลยก็ได้เรียกว่าเป็นศีลแห่งอริยชนอริยกันตศีลศีลอัตโนมัติไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปสมาทานจากใครมันมีของมันเองแม้แต่นอนหลับฝันไปในฝันนั้นก็ไม่ไปทำบาปในความฝันจะมีสิ่งใดด้วยเหตุผลใดๆก็ตามให้ล่วงล้ำก้ำเกินศีลที่จะทำให้เป็นบาปไม่ทำในฝันถ้าสมมติเป็นคารวาสเป็นคารวาสมีผัวมีเมียนะถ้าวันดีคืนดีบังเอิญถูกใครบังคับเอาปืนจี้เป็นผัวฉันทีทั้งที่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีผัวชายผู้ที่เข้าถึงธรรมระดับโสดาบันนั้นจะยอมตายไม่ทำอวินิปาตะธรรมโมเขาจะไม่ตกต่ำลงไปสู่ธรรมเบื้องต่ำศีลของโสดาบันบุคคลจะอยู่พอดีเหมือนน้ำในมหาสมุทรจะไม่ล้นเอ่อฝั่งแล้วจะไม่ขาดพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันถ้าเข้าถึงโสดาบันท่านกล่าวว่ามีศีลสมบูรณ์คำว่าศีลสมบูรณ์นั้นไม่ได้หมายความว่าสิกขาบทเล็กๆน้อยๆท่านไม่ได้ล่วงเกินท่านล่วงเกินทั้งนั้นแหละมีโอกาสต้องอบัติเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งพระอรหันต์แต่สิ่งที่ล่วงเกินไม่ได้คือเบื้องต้นพรหมจรรย์นี่หัวเด็ดตีนขาดท่านไม่ทำไม่ว่าจะกรณีใดๆให้โดดลงหลุมกองไฟนรกหลุมไหนก็ยอมไม่ทำถ้าจะใหล่วงสิกขาบทอันนี้จึงบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยมีศีลสมบูรณ์แต่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยสมาธิยังไม่สมบูรณ์ด้วยปัญญาส่วนอนาคส่วนสกิทาคามีมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณหมายความว่ามาถึงสกิทาคามีนี่สมาธิปัญญามีเพิ่มมากขึ้นกว่าระดับโสดาบันราคะโทสะโมหะเบาบางลงกว่าโสดาบันทีนี้พอถึงระดับอนาคามีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์แต่พอประมาณด้วยปัญญาปัญญายังไม่บริบูรณ์ยังไม่สามารถตัดร่างเงาอาสวะให้ขาดสิ้นไปหมดยังเหลือสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงก็คือยังมีสิ่งที่จะผูกพันอยู่ในโลกเบื้องสูงอยู่ในสุทาวาสสังโยชน์เบื้องต่ำก็หมายว่าสิ่งที่ผูกพันจิตให้อยู่ในโลกเบื้องต่ำคือโลกที่ยังเสพกามพระโสดาบันพระสกิทาคามีบุคคลที่เป็นโสดาบันฝ่ายคฤหัสถ์เป็นสกิทาคามีฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายชาวบ้านก็ดีฝ่ายพระก็ดียังมีสังโยชน์เบื้องต่ำคือกามราคะยังผูกพันอยู่ในสวรรค์ในโลกมนุษย์แต่ถ้าถึงอนาคามีแล้วมันตัดขาดพวกนี้มันแต่ยังไปติดอยู่เบื้องสูงก็ยังไปติดอยู่ที่สุทาวาสแต่ไม่กลับมาแล้วก็จะไปหมดลงที่นู่นระดับอนาคามีนี้สมาธิสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์แต่ปัญญายังพอประมาณ คำว่าสมาธิสมบูรณ์นั้นไม่ได้หมายความว่าพระอนาคามีต้องเข้าฌานอยู่ตลอดอยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ตลอดหามิได้คำว่าสมาธิของท่านสมบูรณ์นั้นหมายความว่ามันล่วงเลยความเสื่อมและสมาธิของท่านจะไม่มากอาจจะไม่มากแต่ก็ไม่หมดไม่น้อยจะมีสมาธิพอดีหล่อเลี้ยงติดต่อไปที่ภาษาพระว่าอนันตริกะสมาธิสมาธิมานันตริกัญญมหุสมาธินาเตนะสมุนวิชติไม่มีสมาธิใดๆเสมอเหมือนอนันตริกะสมาธิอนันตอิกะสมาธิที่ประกอบกันไปไม่รู้จักหมดไม่มีช่องว่างให้กิเลสชำแรกตัวลงมาเพราะเชื้อพันธุ์น้อยสมาธิที่มีมากๆเข้าฌานเป็น10วันเป็นเดือนยังมีช่องว่างเวลาออกมายังมีช่องว่างให้กิเลสเข้าไปเพาะเชื้อได้ใหม่แต่สมาธิระดับพระอนาคามีนั้นกิเลสเพาะเชื้อไม่ได้ไม่มีช่องว่างให้กิเลสแทรกตัวเข้าไปแต่ไม่ใช่มากมายจนอยู่ในฌานในนิโรธอยู่อย่างนั้นแต่อยู่ธรรมดาทีนี้เราจะเห็นได้ว่าการพัฒนาจิตพัฒนาวิญญาณให้วิญญาณนี้ได้เปลี่ยนกระแสก็คืออาศัยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าของเราสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราสอนอย่างนี้เมื่อมีผู้สืบต่อศึกษาไปประพฤติปฏิบัติไปก็ได้ผลตามนี้แต่เวลาใดไม่มีคนสืบต่อไม่มีคนตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติตามไปเมื่อนั้นธรรมะเหล่านี้ก็ไม่ใช่มันหมดเพียงแต่ว่าไม่ปรากฏในจิตใจของหมู่มวลมนุษย์ความจริงสัจธรรมอันนี้ก็อย่างนี้มันก็เหมือนหมดไปแต่ความจริงไม่ได้หมดไปไหนพอมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดขึ้นท่านก็จะมาค้นพบคำสั่งสอนอันนี้ทางเดียวอันนี้อริยสัจอันนี้มรรคมีองค์8อันนี้หนทางปฏิบัติอันนี้ละชั่วอย่างนี้ทำดีอย่างนี้ชำระจิตให้ผ่องใสอย่างนี้ก็ประกาศศาสนาขึ้นมาใหม่พระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกกับก็จะสอนธรรมะอันนี้เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองเราเกิดปัญหาทางสังคมศาสนามีแต่ข่าวอันเลวร้ายท่านทั้งหลายอย่าน้อยอกน้อยใจอย่าตกอกตกใจอย่าคิดน้อยใจในศาสนาว่าภาพพจน์ของศาสนาบัดนี้ได้ตกต่ำย่ำแย่คนทั้งหลายต่างชาติต่างศาสนาคงจะดูถูกดูแคลนจะกลับคืนฟื้นตัวได้ไหมความจริงศาสนาเราก็เหมือนพระอาทิตย์เนี่ยเหมือนพระจันทร์เมื่อมีเมฆมีหมอกเข้ามาบดบังมันก็มืดเมื่อครึ้มเหมือนพระอาทิตย์เหมือนพระจันทร์ไม่มีแสงสว่างความจริงพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ยังให้แสงสว่างอย่างนี้แหละเมื่อเมฆหมอกนั้นผ่านไปแสงสว่างของพระอาทิตย์พระจันทร์ก็เจิดจ้าขึ้นมาอีกถือเสียว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเมฆหมอกแห่งศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์แสงพระจันทร์เมื่อผ่านไปแล้วก็ยังมีแสงอยู่อย่างเก่าพวกเราก็มาตั้งอกตั้งใจศึกษาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมาว่าถ้าได้ยินข่าวพระไม่ดีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพระศาสนาเรายิ่งตั้งใจปฏิบัติธรรมโลกทั้งโลกเขาจะชั่วไปหมดเราก็ไม่ได้ชั่วด้วยถ้าเราไม่ได้กระทำชั่วโลกทั้งโลกเขาจะดีหมดถ้าหากเรายังชั่วอยู่เราก็ไม่ได้ดีไปกับเขาสุทธิอสุทธิปัจจัตตังอานโยนันยังวิโสทเยความบริสุทธิ์ความเศร้าหมองเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนอื่นจะทำให้คนอื่นบริสุทธิ์เศร้าหมองไม่ได้เมื่อใดได้ยินข่าวไม่ดีเกี่ยวกับศาสนาเมื่อนั้นให้รีบเอามาเป็นปุ๋ยมาคิดมาพินิจพิจารณาอาตมาเนี่ยคิดนะผมคิดตั้งแต่ผมเป็นโยมคิดอยากบวชมานี่11ปีแต่ก่อนผมไม่อยากบวชพอได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีแต่สิ่งที่ดีที่งามทั้งนั้นพอศึกษาไปศึกษาไปพอมาศึกษาด้านพระวินัยก็มองเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าทั่วไปเนี่ยเหมือนกับไม่ดีเลยช่วงนี้เราจะรู้สึกเมารู้สึกเมาตำหลับตำลามีอุดมการณ์แล้วก็เมาอุดมการณ์รู้สึกจะไปต่อต้านไปดูถูกดูแคลนพระสงฆ์องค์เจ้าแต่พอเราอ่านพระสูตรไปบ้างอ่านไปก็จะเห็นว่าโอ้ในสมัยพระพุทธเจ้าคนชั่วๆเหมือนคนเดี๋ยวนี้ก็มีปีหนึ่งจำพรรษาอยู่ที่เชตวันมหาวิหารปีนั้นพระพุทธเจ้าก็จำพรรษาในนั้นพระภิกษุกับภิกษุณีก็เสพเมถุนกันปีนั้นในวัดนั้นแล้วไม่ใช่ใครแม่กับลูกมาตุปุตติกโสตชัดเจนแม่เป็นสาวอายุ36-37ปีผัวตายเลี้ยงลูกโตมาลูกอายุได้